у столиці Паскевич поспішив навідати нового свого наставника, кабінет міністра Адама Васильовича Алсуф'єва, потім обершталмейстера Олександра Івановича Шувалова. Оглянувши коней, обидва залишилися вдоволені. Коні варті того, щоб її імператорській величності показати, похвалив Шувалов капітана. «Сія покупка дорого обійшлася капітану», – додав Алсуф'єв і розповів про все. «Що ви кажете, про це варто доповісти імператриці?» Капітана залишили при дворі, видали квартирні гроші, карету з гербом і прикріпили двох слуг. Невдовзі покликали до імператриці. «Моєю милістю ти забутий не будеш», – сказала на прощання Єлизавета. В рахунок тих грошей, якими мала нагородити капітана імператриця, Алсуф'єв видав 500 карбованців. Паскевич був задоволений, однак через кілька днів капітана знову викликано до Алсуф'єва. «Чи не знаєш ти, голубе, для чого чорногорський владика вимагає твоєї відправки в Москву?» «Знаю, але я від усього відмовився». «Так», вислухавши капітана, сказав Адам Васильович. «Коли вашої на те згоди нема, то ніхто вас не змусить покоритися владиці. А я в сенат напишу, щоб без повеління її імператорської величності нікуди вас не посилали». В Москву капітан Паскевич не поїхав, але з Москви в Петербург приїхав сам чорногорський владика. Йому було видано 500 карбованців і вислано з Петербурга за плутні. Чорногорський владика потрапив у немилість. Степан Чорногор, дізнавшись про це від капітана, засумував за батьківщиною і збирався залишити Петербург, але Паскевич утримав його біля себе. Петербург на той час мало був схожий на столицю. Дві чи три вулиці, сяк-так упорядковані, по яких можна їздити, а інші нечистотами, грязюка стояла непролазна. В цю грязюку одного вечора потрапив капітан Паскевич, повертаючись від свого благодійника Адама Васильовича Алсуф'єва. На щастя, поряд був Степан Чорногор, він і допоміг капітану добратися до своєї хати. «Шорт!» – лаявся Паскевич. «На феєрверк за яких-небудь півтори години витрачають по 10 000 карбованців, а мені не можуть дати десятої долі того за мою вірну службу». «Ще не все втрачено», – потішав свого патрона Чорногор. «Знаєте, померла внучка імператриці, Анна Петрівна. Не до того. Петра Текелі вже полковником зробили, а я чим гірший? Що з того, що він служить? Він боягуз. Що він такого міг зробити? Крутиться перед очима в начальство, усім догоджає. Ні, треба йти в армію, поки не закінчилася російсько-пруська війна». З такими намірами другого дня і пішов капітан Паскевич до графа Алсуф'єва. «Що я вам скажу, голубе? Мало ви цим собі принесете користі, бо війна скоро може битися, то і підвищень по службі не буде, тільки місце втратите». Розмірковування графа були досить слушні, але і надії капітана на підвищення по службі рухнули. Йому і хотілося в армії, але і боявся втратити тепленьке місце, яке посідав при дворі. Була зима. За вікном лютувала хуртовина, пронизливий холодний вітер свистав у перемерзлих гілках старого саду, безжально стукав неприв'язаними віконницями у сусідньому будинку. Генерал Хорват стояв біля вікна. Йому страшно було подумати, як це він вийде на вулицю в таку холоднечу. Зрештою, чого йому і виходити? Його справа наказувати, а мерзнуть хай інші. І все ж генерал хвилювався, чекаючи довірену особу з Петербурга. Які то вісті привезе? Хорват знав, що на зміну головнокомандуючому російськими військами після смерті Апраксіна було призначено доброго його знайомого генерал-аншефа Вільяма Вільямовича Фермора. Людину хитру і підступну. Про свої плани він один раз говорив одне, другий раз інше. За наказом Фермора оточено пруську фортецю Кюстрін, але комендант здатися в полон відмовився, бо Фрідріх, дізнавшись, в якому стані перебуває начальник Кюстрінської фортеці, поспішив йому на допомогу. Фермор зняв облогу, виступив на зустріч королівським військам. супротивники зійшлися біля села Цорндорф. Спалахнула кривава січа, фермор поставив свої війська чотирикутником, а посередині розташував обоз і кінноту. Подібна тактика годилася в боротьбі проти орди, коли кіннота грала вирішальну роль, але для боротьби з дисциплінованою прусською армією була явно застарілою. Бо коли примітивши, що ліве крило прусської армії було слабшим, фермор випустив з чотирикутника кінноту, то вона зняла таку пилюку, що російські солдати, втративши орієнтири, відкрили вогонь по своїх. Ясна річ, що Фрідріх, не гаючись, ударив по флангу, прорвав чотирикутник і напав на обоз. Безладдя створилося страшенне. Побиті коні, мертві поранені, крики божевільних і відчайні зойки вмираючих, бруд і кров – все змішалося в сатанинському казані війни. Половина прусських гармат опинилася в росіян, а половина російських у прусаків. І важко було розібрати, хто ж переміг, а хто потерпів поразку, поки не з'ясували, що російських солдатів загинуло в півтора рази більше, ніж прусських. Тепер генерал Хорват ламав голову, чи вдасться другові його фермеру приховати від сенату свою ганебну поразку. Як поведе себе імператриця далі, а коли вважатиме за потрібне продовжувати війну, то чи залишиться головнокомандуючим Віллім Віллімович? І от довірений в кабінеті генерала Хорвата. Правитель Нової Сербії кинувся до нього з розпитинами. Посадив у крісло біля каміна, свердлив очима, розказує. З'ясувалося, що після поразки російських військ в районі Цорндорфа син польського короля, який був свідком битви, прислав канцлеру Воронцову в Петербург донесення, що росіяни битву програли, звини головнокомандуючого фермера і керівництво військами передано фельдмаршалу Петру Семеновичу Салтикову. «Родичевій імператриці?» – вигукнув Хорват. «Так, генерале. І імператриця обіцяла послати нові поповнення, сказавши при цьому, що війну вона продовжуватиме, коли навіть втратить половину своїх цінностей». «Дякую. Ідіть». І довірений вийшов. Генерал Хорват залишився сам на сам. «Раз так, — розмірковував він, — то значить від нього зажадають послати як мінімум полк у розпорядження Салтикова. А де він, полк? Йди і негайно. А погода? Підійшов до вікна, не така вже й страшна, зрештою, одягнеться». Хорвату було відомо, що із Сербії в Росію має прибути група чорногорців. Він знав і про тих, що бувають у Москві і чекають розподілу, що владику Чорногорського вислано із Росії. Отже, спочатку генерал спиниться в Москві, розвідає. З Хорватом в Москву приїхала група відданих йому людей, які бродили по місту, вишукували вихідців із Сербії, вели з ними довгі бесіди, вихваляли Івана Савійловича Хорвата і схиляли нещасних, щоб вони просилися в Нову Сербію під опіку славного правителя, який зуміє відстояти їх інтереси в Петербурзі, куди він і їде. Деякі одразу поспішили до Хорвата, і він приймав їх люб'язно, співчував, що досі терплять нужду, обіцяв золоті гори. Особливо після того, коли господар пригощав земляків вином. Люди були в захваті і згоджувалися на все. З паперами бідних своїх земляків генерал Хорват прибув у столицю і одразу звернувся в сенат з проханням відпустити їх у Нову Сербію. На це йому незнайомий лисий чиновник відповів, що рішенням сенату покладено командиром чорногорців призначити капітана Паскевича, на згоду якого сенат і чекає. Діяльний Хорват не забарився запросити до себе капітана Паскевича, зустрів його біля самих дверей вітальні, подав обидві руки, люб'язно посміхався. «Який я радий бачити вас у себе! Сідайте!» – капітан сів. Генерал Хорват розташувався навпроти, задоволено потирав долоню об долоню, влазливо і чарівно посміхався. Йому було відомо, що Паскевича підвищили в чині, але змінити мундир капітан ще не встиг. «Чув я, що вам дали майора, отже, поздоровляю від щирої душі», – потиснув руку Паскевича обома маленькими, як здалося Паскевичу, холодними і слизькими руками. «Знаєте, далеко від батьківщини присутність своєї людини якось аж омолоджує душу. А коли ще ця людина розумна, як то ви?» Паскевич опустив голову, слова генерала здалися йому занадто листивими, солоденькими, усмішка підозріливою, лукавою, і все ж Паскевич провів у розмові з правителем Нової Сербії зранку до самого вечора і був запрошений на обід наступного дня. Відмовлятися було незручно. До півночі не міг заснути Паскевич. Думав про генерала Хорвата. Намагався розгадати справжні його наміри, але це погано йому вдавалося. То Паскевич думав, що він потрапив у пастку до управителя Нової Сербії, то виправдовував земляка, вважаючи його доброю і вихованою людиною. На обід до генерала Хорвата Паскевич приїхав у майорському мундирі і вчасно, але, на жаль, господаря дома не виявилося. «Затримався, певне, в генерал-прокурора», – пояснили йому. Паскевич вступив у розмову з наближеними генерала. «Любить вас Іван Савійлович», – сказав один. «Весь час про вас говорить, вихваляє ваш розум і військовий талант», – додав другий. «Знайомство з вами вважає за велику честь». Нарешті прибув і сам господар. «А, дорогий друже, ви вже тут, вибачай, справи. Усе про моїх нещасних земляків турбуюся. Бачив я, екіпаж ваш бачив, потер руку об руку, пройшовся по кімнаті. Хороший екіпаж з царським гербом. Та чи личить бойовому офіцеру в екіпажах їздити, коли його місце в армії? Я і сам про це мрію, та не відпускають», – відповів Паскевич. «Голубе, хто не відпускає? Чим ви займаєтеся тут?» Паскевич розповів про доручення імператриці, про нещастя, яке трапилося з ним у дорозі. Генерал Хорват слухав уважно, непомітно для гостя хитренько посміхався. «Цю пташку не так уже і важко залишити без крил». І ні про що більше не розпитував. По обіді генерал Хорват узяв майора Паскевича під руку, завів у свій кабінет, посадив поряд з собою. «Скажу вам, майоре, по секрету, великі я виношую плани. Збагніть, чимало люду із Сербії шукає за межами мого краю кращої долі. А де вона, та земля обітована, по якій ріками тече молоко, а на озерах блищить солодкий мед? Нема такої землі на всьому світі. А я хочу зробити такою землею нову Сербію для людей, прийшлих з нашої з вами дорогої батьківщини». Майор Паскевич уважно слухав генерала і думав, червоніючи: «Боже, як міг я так погано думати про цю чесну, безкорисливу людину?» А Хорват продовжував говорити: «Зараз я починаю формувати два полки, македонський і болгарський. А в ці полки будуть набиратися волохи, греки, молдавани, чорногорці, молоді, неодружені, які мають бажання служити в польових полках і не заводити сім'ї, господарства –